رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الامام زامن امام ذمہوار دے اے د مقتدیان او مزم د پسمه دے نو کده د صحیح شریبم صحیح کده صحیح نو شیبم صحیح نی امام زامن دې دې به حفاظت د مسکې شمیر درکاتونو مکې یا زامن دې دې به عام دعا کوي خاص کوي وینا والمؤذن مؤتمن او په مؤذن امانتدار ګڼل شوی دې امین فلوقات دې خلق دې د په आवाज اعتماد کوي شیر بس روجه بند شوا و روجه کلاو شوا زده دی احتیاط که یره ده موز وقت داخل شو یا امین ورتزکه و یه ده خلقو پیزتونو امین نه پا خواه بانگ چه بیوینو مناری لبخطو نازنه ده خلقو کرگوری ها بای پوشوی پا ده مسئله کن ده سمونه مولی کی ده ده خلقو پا حرمتونو امین نه زکه ده خوچت زیل خیجی نو دے بگورینا دے دخل کو دمون جنو درو جو امانتدار دے اللہم ارشد الائمہ اے اللہ تو ہدایتو کی ائمہ اتا دے علم چدے پورا پورا خپل وظیفہ دا کی واغفر للمؤذنین او بانکون کو تا الہ العالمین بخنو کی کدا سی ز تاخیر او صحوت راغلی وی رواه احمد و ابو داود و ترمذی و شافعی رحمهم الله اگر دې کی ائمه او ته اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنین نو دې امام مرتبه د چانه سیوا کده مؤذن و امام خلیفہ در رسول الله دے او مؤذن خلیفہ دے بلال دے رضی اللہ عنہ وفی اخرى له بلفظ المصابیح او په بل روایت دے امام شافعی کی دی په لفظ د مصابیح سراغ ادا دے چې الائمت زمناء والمؤذنون امناء فارشد الله لئما وغفر للمغفر للمؤذنين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اذن سبع سنين چاچه وکال بانگوی محتسبا اے دے دا ثواب و دا اجر طلبگار دے او دا اللہ دا رضا دا پارازان وی كتب له براءة من النار وبلي کلی شد د فار اخلاص دورنا ادا دخول په جنت کی آی ابتدائی دے یا با الله د گناهونه معاف کی رواه ترمذی و ابو داود امام ترمذی په سند کې جعفر ابن یزید الجعفی دے اغه به انتها ضعیف ده او دا ابو داود چې ویلي نو دې کې نظر د حدیث په سنن ابو داود کې نشتا نو خطا واقع شوی ده سپو شوی په خبره فإن الحديث ليس في سنن ابي داود وابن ماجه نگورا حدیث دے ترمیزی دے او حدیث کے ضعف دے حدیث کے ضعف دے او دی کی فضیلت دے او عمل لے بلکہ او حکم عمر سر ثابتی چی کتب لہو براتم من النار نگورا ضعیف حدیث فضیلت دا پاروی خو حکم د ثبوت دا پارا نوی یو حکم د احکام او په ضعیف حدیث نه ثابت دي. د عقبه ابن عامر رضی الله عنه نه روایت ته ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي یعجب ربک من رائی غنم. ای علماء د تعجب معنا غانی کړي نو ویری دي چې دا معنا د الله د شان سره مناسب نه ده. د تعجب معنی کړي کونو محققین سلف وای چې الله تعجب د الله د شان سره ده. د بنده تعجب د شان مطابق ده. دیو جنای په کی تاویل نه کوي وای یا عجب ربک تعجب کوي رفستا کم تعجب کم چې د الله د شان سره خایيږي ناغه تعجب چې هغه د بنده تعجب ده. آغا تعجب نده چی کم ده بند تعجب ده لیسا که مثلی ہی شیعن داغ سر ان کی ده گڑنا فی رأس شزیت فی رأس شزیت اے شزیت ستا وی سین شین بان فتح دا و زوابان کسر دا او یا مشددنا وی قطعت مرتفعت فی رات الجبل یو ٹکڑو چت پسر د غر کی گڑی سرائی فی رات شزویت پسر دی اوچتی ٹکڑی د غر کی یو اذنو می صلات وی سلی دی بانگ وی مستاو مسکی سوکشت دینا خو بانگو نوائی فيقول الله عز وجل نفرمای الله عز وجل ملائکه تو انظر الى عبدي هذا اذا ما دي بند چتو ګوري ملائکه د دې شان نه تعجب کوي يؤذن ويقيم الصلاه د بانګ وي ويقيم الصلاه او د مزبان پابندي کوي یخاف منی دے زمان یریگی قد غفرت لعبدی ما دے بندت بخنو کا وادخلتو الجنہ حکم میوکو چی دے بجنت تدنکوم رواہ ابو داود والنسائیو رحمہم اللہ وصل اللہ تعالیٰ خیر محمد العالم.